السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. الدرس التاسع: غزوة أحد، خروج الرسول صلى الله عليه وسلم، رجوع المنافقين، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونتيجة مخالفته لتبعه. خطبكم كوني صلى الله عليه وسلم أن بتاني خروجي ونافق أمري يمتوم نتيجة يكوي بينغ أمري هيو tija ya kwenda kinyume na amri hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kharajat Quraysh li muharabatihi sahibi, walitoka Makuraish kwa ajili ya kuwapiga vita Uislamu. وأخذ ثأر من قتل منهم في وقعة بدر، ما كشكوا ثأر كساس ولكيزة كساس ثأر انتو على تقوى من لواء قطع قسمانة قطع ولكيزة ولأواب ثأر كساس تقولي وقل ما كشكوا كساس من قتل منهم cha wale waliouliwa katika wao. Fi wakati Badri, katika vita vya Badri. Wakana adaduhum maa man halafahum, ikawa idadi yao pamoja na wale walioungana nao. Tahaluf, kule kuungana katika vita. Ikawa kabila hili limekubaliana na kabila fulani, wakiwa na vita hawa wanaungana nao. Alliance, kukubaliana kuungana pamoja. Kwa hiyo ikawa idadi yao na wale walioungana nao 3000 rajul, watu 3000. Fakharaja ilayhim ar-rasul, mtume akatoka kuelekea wao. Wa maahu alfu rajul, akiwa na watu 1000. Wa rajaa anhu fi tariqi Abdullah ibn Ubay, na akarejea kwa kumwacha mtume njiani Abdullah ibn Ubay bi 300 min ashabi almunafiqin, watu 300 katika wale wenzake ambao ni munafiqin. Qala wa lamma wasala ar-rasul jabal Uhud, zama mtume alipowasili katika mlima Uhud, amara 50 rajulan min ar-rumat, aliwaamrisha watu 50 katika wenye kurembea mikuki, litahassun fi al-jabal, kulinda kufanya ulinzi, kulinda katika ule mlima. Qala lahum, na akawaambia, la tatruku aljabal, siwache kumi, sawaun intasarna am kusema, sawa tumeshinda au tumeshindwa, aya tumevunjwa mundu yana tumeshindwa. Thumma bada alqital baina alfariqain, kisha vita vikaanza baina ya makundi mawili. Fanhazama almushrikun, wakashindwa washirikina. Makureishi waliposibiwa na kupigwa katika vita vya Badri, wa أغلقت في وجوههم طرق التجارة. Alafu ile milango ya biashara ikafungwa kwa wao. Kwa sasa hawana amani kutoka msafara kwenda Shamu, kwa sababu sababu ya vita vya Badri na sahaba kuupata msafara wa Abi Sufyan. Kwa hiyo wakakaa wale wakubwa wa Quraysh kubaliana na kushirikiana juu ya kufanya vita na thaa kwa Mtume na masahaba wake, na hilo waliliona kwamba lau kama watamwacha Muhammad na kutomkatiliza katika jambo lake, basi huko mbeleni kutakuwa na mazito makubwa, hawataweza kuwa na nguvu. Kwa hiyo wakakusanyika watu elfu tatu thalathati rajul, watu elfu tatu. Idadi hii ni kubwa sana, wakiwa wana wapanda farasi 200, kadhalika 700 jirii, maguu ya kivita wanayo 700, na ikawa pia kuna adadu niswa wamebeba ndani yake wanawake, litahrir wa bathi ruhi albisala alhamas, kwa ajili ya kuwashajihisha wanawake wale na wawape ile nguvu ile hamasa. Kama tunavyojua wanawake wanapokuwa katika jambo wanawashajihisha. Kwa hiyo wamebeba wanawake, wakabeba mughaniyati wale wenye kuimba, na ikawa safara huu ukiongozwa na Abu Sufyan, na ambaye amebeba bendera Affan bani Abdillah. Kwa hiyo ukatoka msafara huu katika miji ya Makka kuelekea katika fawahi Madina, viunga ya pembeni vya mji wa Madina, na ukaweka mizigo yake karibu na jabali Ainain wa Uhud. Na hiyo ilikuwa katika siku ya Ijumaa katika mwezi wa Shawwal mwaka wa tatu Hijiria. Kundi kubwa ilifika kutoka katika mji wa Makka wa Makuraish kwa ajili ya kumpiga vita Mtume. Na Mtume alikuwa shahari kishapata taarifa kabla nuzuli ljeshi inafi usbu, kabla kuwasili lile jeshi takriban wiki nzima, akawa anapanga utaratibu wa askaria na namna gani atauhifadhi mji wa Madina. Nazama ilipowasili lile jeshi, aliwataka ushauri Waislamu namna ya kufanya khutbatu dhifaa, katika namna ya kujihami na kujitetea. Ikawa rai yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, baadhi ya Waislamu wahifadhi mji wa Madina na wengine waende kukabiliana na adui, wakapigana moja kwa moja na wanawake wakiwa hapo katika majumba. Na ile jambo likawafikiwa na rasul munafiki Abdullah ibn Ubay, kana kwamba alikusudia yeye kubakia katika nyumba basi na kutuhumiwa kutokwenda katika vita. Lakini tahammas alshabab, wengi katika masahaba walikuwa ni vijana kipindi kile, waalahu ala almujadalati bisuyuf, wakasema la, hakuna mambo ya kubakia katika nyumba. Wao wakashikilia kwa zile hamasa walizokuwa nazo kwenda kukabiliana na maadui moja kwa moja katika kupanga kwa panga zao, na hii ikawa rai imefikiwa na wengi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaligawa jeshi katika sehemu tatu, katika kataib thalatha, kataiba moja akawapa Muhajirin, kundi moja ambayo imebebwa bendera ya kundi hili na Mus'ab ibn Umair, na nyingine akafanya Aus ambaye ikabebwa bendera yake na Usaid ibn Hudayr, na ya tatu ikawa ni ya Khazraj ambaye imebebwa bendera yake na Al-Habbab ibn al-Mundhir. Kwa hivyo sahaba wakaelekea katika mlima wa Uhud baada ya salati al-Asr, pale ambapo ilipowajia habari ya kwamba watu wamewasili katika sehemu hiyo. Kwa hiyo wakatoka pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupendea vita hiyo. Wanasema kharaja Quraishu limuharabati lmuslimin, Makuraish walitoka kwa ajili ya kuwapiga vita Waislamu. Wa akhdhi thari man kutila minhu, na kuchukua kisasi za wale waliouliwa katika wao. Fi waqati Badri, fi maharakati Badri, katika vita vya Badri. Wa kana adaduhum maa man halafahum 3000 rajul, idadi yao ilikuwa pamoja na wale ambao walofungamana nao katika mkataba katika vita hivyo ni watu 3000. Wamekusanyika watu 3000. Tena mara hiyo ikawa wamewachukua Alahabish, vijana wale, kadhalika na ulafaahum ambao ni kutajwa ni Bani Mustalik na Bani Lhaun ibn Khuzaim, kadhalika Abu Amir Arrahib al-Us. Na ilikuwa huyu mtu ameuhama mji wa Madina kwa kumfikia Mtume. Sasa aliposikia Makureishi wanatoka, akabeba watu wake kwa ajili ya kwenda kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pia walitoka Arabu mabedui wale wa kando kando ya mji wa Madina, ambao pia wao walihofia Muhammad kuondosha katika sehemu zao na kuzima utaji wao. Kwa hiyo walitoka katika Arabu, Kinana, Watihama, kadhalika Safwan ibn Umayya na wengineo, wote walitoka kwa ajili ya kumpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walisema ma'man halafahum, pamoja na wale ambao walifanya tahalu ushirika katika vita, 3000 rajul. Fakharaja ilayhim ar-rasul, Mtume akatoka kwa wao, wa ma'ahu 1000 rajul, akiwa na watu 1000. Mtume akatoka akiwa na watu 1000. ورجع عنه في الطريق عبد الله بن ابي اكرودي وكمواش متوم جيا عبد الله بن ابي رئيس المنافقين ل300 من اصحاب المنافقين وقت 300 katika wale watu wake wanafiki. Ikiwa mtume kutoka na watu 1000 na watu 300, Abdullah ibn Ubayy ibn Salul alirejea nao. Kwa maana ya ritani, mtume alienda na watu wangapi? 700. Katia taalika nasema, lamma raa almuslimun Abdullah ibn Ubayy wa man ma'ah, zama Waislamu walipomwona Abdullah ibn Ubayy na wale ambao wako pamoja naye, ikhtalafu fima yafaluna ma'ah, wanamwona anakuja vita, wakatofautiana kwa kile ambacho watakifanya kwa wao. Faqala qawmu, kuna watu wakasema, hadi wanafi nuqatilu, tuwapigeni, pigeni nao, tuwapige vita. Wa ashara akharuna bitarkihim, na wengine wakaashiria kuwachwa, kuna haja ya kuwapiga vita. Faanzala Allah fama lakum fi lmunafiqina fiatain, Allah katemsha aya hii na nini nyingi. Kwa hawa wanafiki mmegawika makundi mawili, wengine tuwapige, wengine tuwaache. Wallahu arkasahum bima kasabu, na Allah amewaingiza katika maangamizo kwa yale walioyachuma. Awqaahum, amewaingiza katika ubaya au katika maangamizo au katika huo unafiki. Bima kasabu, kwa yale walioyachuma. Aturiduna an tahdu man adalla Allah, hivi mnataka kumwongoza, kumhidi yule aliyempoteza Allah. Waman yudlil Allah falan tajida lahu sabila, ile ambaye Allah amempoteza huwezi kumpatia njia, njia kwa nguvu. Allah tayari kishawaingiza au qaabu fi halaka, kishawaingiza katika uovu, katika maangamizo. Mnataka mwanasue huko, waturiduna an tahadu man adalla Allah wa man yudhlillahu falan tajid lahu sabila. Qala, nasema walamma wasala ar-rasulu jabal Uhud, zama mtume alipowasili katika mlima Uhud. Amara 50 rajulan min ar-rumas, aliwaamrisha watu 50 katika wale kwenye kurusha mishale, ar-rumas jamu ya rami, katika wale ambao walikuwa wakirusha mishale. Litahassan fi jabal, wakae walinzi, walinde katika jabal. Na hawa viongozi wao walikuwa ni Abdullah ibn Jubair al-Ansari. Hawa tumeli wapa uongozi wa Abdullah ibn Jubair al-Ansari. Akawaambia, la tabrahu in ra'aytumuna dhaharna alayhim fala tabrahu wa in ra'aytumuhum dhaharu alayna fala tabrahu. Sababu wao wakujua, na kipindi hicho silaha zilikuwa ni mbili, imma ni mshale ambao unambebea, wa imma asaifu ambayo unafanya mubaraza, ambao unamubashiri mtu kuna ikaribu. Kwa hiyo watu wakiwa kujuu, wakiwa kujuu, manake kwa wao kuwaua maadui ni katika jambo jepesi mno. Adui anakuja anataka kumpiga mtu, wanarembea mshale anafariki. Na walikuwa wao ni wataalamu katika hili, ilikuwa ni katika jambo la fani, ana uwezo wa kurembea sehemu ya mbali na akafika, na mtu akalenga katika sehemu ya kuuliwa na mtu wake. Kwa hiyo mtume aliwaambia, akawaambia, la tatruku aljabal, siuache huu mlima, sawahun inkasarna am kusirna, sawa sisi tumeshinda au tumeshindwa. Thumma bada alqital baina alfariqain, kisha ikaanza qital, vita baina makundi mawili. Na imeanza katika sura ya Al-Mubaraza kama kawaida katika vita vya Waarabu. Kwanza taqaraba al-jayshani, majeshi mawili yale yanakaribiana. Akatoka mtu mmoja aitwa Talha ibn Abi Talha al-Abdali, ambaye alikuwa amebeba bendera ya washirikina. Alipotoka na farasi wake, akawa anawashajihisha wale Makuraishi, na huku akiwa na maneno makali ya kuwaita masahaba na Waislamu katika mubaraza. Anataka mubaraza ile apigane yeye na mtu alafu ashinde au ashindwe. Kwa hiyo akawa amesimama juu ya mnyama wake, akawa anaita mubaraza. Akatangulia Az-Zubair ibn al-Awwam, akatangulia Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Na alichokifanya, akashuka katika yule mnyama na akammaliza. Zubair ibn al-Awwam akammaliza, fadhabahahu bisaifihi, anasema akamchinja pale pale kwa upanga wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akapiga takbir na Waislamu akapiga takbir. Kisha baada ya hapo ikawa kumechomoza vita katika kila upande. Na katika muda huu Khalid ibn Walid alikuwa bado ni mshirikina kafiri. Kwa hiyo wakatokezea kuwa ni mwenye nguvu kubwa katika vita hivi ambavyo mwanzo Waislamu ilikuwa wameshinda. Mwanzo Waislamu ilikuwa wameshinda. Anasema thumma bada alqital baina alfariqain fanhazama almushrikun, washirikina kawa washashindwa kabisa. Wale watu 700 wabaki wakawa washawashinda watu 100,000, pamoja na wanawake waliowabeba, pamoja na al-ahadith kadhalika, pamoja na al-mughanniyat ambao walikuja nao. Katika taalika nasema, lamma raa ar-rumatu inhizama al-mushrikin, wale warusha mishale walipoona kushindwa kwa washirikina, qalu, wakasema, ما لنا وللوقوف وللوقوف من حاجة. Sisi kuna kitu gani na hili jambo la kusimama, kuna haja gani ya kusimama? Malana, kuna nini sisi? Walilukufi min haja, na haja ya kusimama, lakini hakuna haja sisi ya kusimama. Au malana walilukufi min haja, hakuna haja kutu sisi ya kusimama. Wanasu amra rasul, na wakisahau amri ya mtume. Fadhakarahum raisuhum Abdullah ibn Jubayr al-Ansari, kiongozi wao akawakumbusha. Falam yaltafitu hahu liuka wantalaku waraa nahbi wasal, na wakaenda nyuma ya kupora na kuchukua. Nahb ni kuchukua, wasalbi na kupora. Thabata rais, kiongozi akabakia pale pale, iko peke yake. Wamaahu qalilun, na akiwa na watu wachache. Hatta hamala alaihim khalidun, mpaka Khalid akawabebea wao katika ule udhaifu walioonyesha, akawabebea. Na qatalahum, akawaua. Manake Khalid alichokifanya ni kuuzunguka mlima wa Uhdi, kuuzunguka mlima wa Uhdi, na akaanza katika sehemu ambayo kuna wale waliokuwa ni arrumat, na hapo ndio ikawa sababu ya wao kuuliwa, ikawa ni sababu ya wao kuuliwa, kwa sababu wengi katika wao walikuwa washatupa silaha. Kilichokuwepo kwa wao ni kuokota ngawira, kwa wao ilikuwa ni kuokota ngawira. Na hii vita ilikuwa ni ngumu mno kwa mtume na masahaba ridwanullahi alaihim, kwa sababu ya lile kosa lililofanywa, kwa sababu ya lile kosa lililofanywa. Kwa hiyo mwanzo wakaati alhazima bilmushrikin, walitokezea ushindi wa washirikina mpaka walipoanza kukimbia, na wakakimbia wanawake wao wale ambao walikuwa wakiushajihisha Waislamu, wakawa wanapata huku wakiwa wanazitupa panga zao, na ikawa Waislamu wanachukua ngawira. Hapo sasa ikatokezea lile kosa la arrumat wa kutobakia kwao katika mlima ule, ikawa wanateremka watu 40, tumeleweka watu 50, watu 40 wote waliteremka, licha ya mtume kuwapa amri kali na nzito katika jambo hilo. Na Khalid ibn Walid akaitumia fursa hii kabla ya kuslimu kwake, akaitumia fursa hii na akaja akawamaliza wale watu 10 waliobakia, akawaua na akauzunguka ule mlima kama tulivyotaja, mpaka alipofika ila dhuhuri muslimina, kwenye migongo ya Uislamu. Waislamu wako huko wanakusanya, hawana wasiwasi, wanajua huko nyuma yao kuna Waislamu wenzao. Kwa hiyo akaanza kuwapiga silaha, kupiga wafuasi wao, kadhalika mambo yakabadilika na yakageuka, mpaka ikawa imenyanyuka moja ya bendera yao ikiwa imesimama, imenyanyuliwa na mmoja katika wanawake. Faltafu haulahu, basi washirikina wakaizunguka ile bendera kwa thabatu, na wakathubutu katika sehemu hiyo, na kwa ajili hiyo Waislamu wakawa wameingia katika wakati mgumu. Kule mwanzo walikuwa wakiwafukuza washirikina, inabidi waanze kurudi, na huku nyuma yao kuna washirikina, ikawa wamewekwa kati. Kwa hiyo hapa ikawa ni kipigo cha hali ya juu, na tayari hawa washatupa panga zao na silaha zao, na wengine mikononi wana gawira ambazo wamezichukua. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa fi mu'thirati almuslimin, alikuwa yuko nyuma huku kwa Waislamu, ambapo huku ndipo alipotokezea hawa kina Khalid ibn al-Walid. Na alikuwa yuko na watu 7 tu katika Ansar, wawili ni katika Muhajirin, kwa maana watu 8 hao, watu 9 ambao mtume yuko nao. Khalid alipoona tatallu min warai aljabal, anasema Khalid akatazama kwenye ule mlima, nada ashabahu bi a'la sauti, akawa sasa anawaita wale watu wake kwa sauti ya juu, layya ibadallah, wa sami'a sautahu almushrikun, washirikina wakaisikia sauti yake, wa la'allahum kanu aqrab ilayhi min almuslimin, na huenda ikawa walikuwa karibu zaidi kipokee kuliko Uislamu. Kwa hiyo hapa sasa ikawa makundi ya washirikina yanajikusanya, yanakwenda upande wa sauti, wa hajama ka Rasulullah hujuman shadida, wakamzongea na kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfanyia hujumu, kumvamia Mtume. Ikawa hujumu waliomfanyia Mtume ni kubwa, wa hawalat alqadaa alaihi, na walijaribu kumuua, kwa sababu Mtume kuna watu tisa ambao wamemzunguka, Ansari saba, Muhajirina wawili, na watu wote wako mbele kule, wengine wako na magawira, wengine washatupa silaha. Kwa hiyo ikawa kuna hujumu zinakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha kabla ya kufika Waislamu ambao walikuwa washatoka kwa Mtume, Mtume akawa na nadi kwa sauti yake, man yarudduhum anna walahum janna, nani atakayewarejesha hawa washirikina waliokuja kwetu, naye atakuwa ni mtu wa kuingia katika pepo. Akatangulia mtu mmoja katika Ansar, akaanza kuwasogeza wale washirikina na akawapiga vita na akapambana nao mpaka akauliwa, mpaka akauliwa. Ikawa ndio hivyo hivyo, yaani kuna muhanga, mtu mwingine anajitolea kupambana, anamhami Mtume, akaja na yeye wa pili wakauliwa, akaja watatu, mpaka akaja wanne, mpaka wakafika watu saba waliouliwa, mpaka walipofika watu saba wakauliwa. Kwa hiyo ikiwa kuna watu saba, wabakia watu wangapi sasa? Wabakia watu wawili, wabakia watu wawili, Makureshi wawili tu wakawa wamebakia, Talha bin Ubaidillah na Saad bin al-Waqas, na Saad ibn Abi Waqas. ركز المشركون حملتهم على الرسول حقيقة والشركين يملا وملكاز قمتم صلى الله عليه وآله وسلم فقمتم فسدي ونماوي نا واجره قمتم أكانغوكا يماوي فقمتم أكانغوكا سبب بواكي نا منو يكي هاي يوتي أمبيل هاي يسبيوا يكانغوكا وقند وقلي أمبيو نيشين نا كذلك katoka baadhi ya nyama katika sehemu zake za kichwa, fashujja jubhatuhu wa ra'suhu, Mtume kapasuliwa paji lake la uso na katika sehemu ya kichwa, wadhuriba bisaifa ala watnatihi fadakhalat fi halqatan min halqi al-mitfar, wadhuriba aidan bisaifa ala atiqi darbatan aniya, Mtume kana pigwa, yani anapigwa Mtume wa Allah katika shingo yake, katika baadhi ya maeneo yake, katika koo yake. Almuhimu akapigwa mpaka ikawa ni sababu Mtume akavaa nguo zile za kivita katika hali hiyo. Lakini pamoja na hali yote hii, hao Makureshi wawili tuliwataja walikuwa wapo katika kumhami Mtume, na Saad ibn Abi Waqas akawa anarembea mpaka ikawa amekosa cha kurembea, lakini akawa anatupa na kurembea kwa wale Makureshi ili kumhami Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wanasema Talha bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah alipigana vita vikubwa katika hali hii mpaka akasibiwa na majeraha 39, akasibiwa na majeraha 39 au 35, yote hayo kwa kumhami Mtume, akawa anamhami Mtume kwa mkono wake. Kadhalika akasibiwa na vidole vyake mpaka vilipooza, ikawa hawezi kuvitumia vidole vile. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipona vidole vyake vimepooza, akawa amemsomea bismillah mpaka ikawa kuna kheri ikaja katika hali hiyo. Almuhimu, katika hali hii ikawa kuna uzito na kuna ugumu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa ndipo Allah alipowateremsha malaika Jibril na Mikail, wakapambana kwa kumhami Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kumwondoshea ile hali ambayo alikuwa anaipata kwa hawa washirikina. Na ikawa tena baadaye Waislamu wanarejea, ikawa idadi ya Waislamu wanakuja kumhami Mtume, na wa mwanzo aliyekuja ni Abu Bakr as-Siddiq akiwa na Abu Ubaida bin Jarrah radiyallahu anhu. Kwanza wakatangulia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu ile kofia alikuwa kilivaa Mtume iliingia katika sehemu ya kichwa chake. Kwa hiyo akalitoa lile katika uso wake, na Abu Ubaida ndio ambao alishikilia mpaka akaweza kulitoa, na hapo ndipo kilipelekea yale meno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanguka. Almuhimu, wakatokezea mengi katika hali hii, ikawa sasa wale wenye kumhami Mtume wanazidi, na huku idadi ya washirikina inazidi, mpaka Allah alipoleta kheri zake, mpaka Allah alipoleta kheri yake. Kwa hiyo ile hali ya masahaba wale 40 kuondoka ikawa ni sababu ya kuteseka Mtume na masahaba wengine, baada ya kuwa wameshinda, lakini baadaye wakashindwa kwa yale makosa waliyofanya. Anasema katika kitabu, wakana an-nasru wakada an-nasru yakunu lilmushrikin, na ulikaribia ushindi kuwa kwa washirikina. Laula anna al-mutahassinina khalafu amra ar-rasul, lau kama si wale wenye kuhifadhi, wale ambao waliokuwa wanalinda katika jabali, wale waliosimama juu, lau kama si wale kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, taraku al-jabal, na wakaacha mlima, washtaghalu bin-nahdi was-salm, na wakashughulikia jambo la kupora na kushika, hina ma ra'au intisara al-muslimin, pale walipoona ushindi wa Uislamu. فلما راى خالد بن الوليد الجبل خاليا من الرماة زمن كون خالد بن الوليد لما قمتوه هنا ولنقرمبيا حمل على المسلمين من خلفهم اقاببيا واسلام ونيوما ياو ومعنى قاشقوا واسلام ونيوما ياو حمله شديدا ومعنى اقاوى نوافا اقامبانو مكالي حمل المسلمين اقامبانو واسلام ونيوما ياو حملة شديدة وقمان مكالي حتى انهزم أكثرهم فاكا وكشين وقوينج وكشين وكشتهين فتية تعليق نسيمة وأشاع بعض المشركين أن محمدا قد قتلا نا وكينيز بعض يوي شركين فما محمد الواوى محمد أشولي. Ikawa hii habari inaanza kuenea kwa Uislamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameuawa. Fadabba fil muslimin al-khashab, fakapita kwa Uislamu al-khashab, kushinda al-khashab, udhaifu na kushinda, sababu tayari Mtume kashauliwa, na katika jambo ambalo lilikuwa kwenye vita wanalolenga ni kumuua kiongozi. Ukimua kiongozi, jambo lako limeisha. Wale raia wa kawaida nakuwa hawana msimamo, hawana nguvu, wanaona kuna pia na kwa ajili ipi. Hata qala ba'dhum, mpaka baadhi yao wakasema, alama nuqatil idha kana muhammadun qad qutil. Alama nuqatil, asili yake hiyo ilikuwa alama, ala kubele kuna ma, lakini ikiwa katika hali ya istifham inaondoshwa ile alif ya mim, inaunganishwa inafanywa kama neno moja alama, manake alama. Kwa nini sisi tunapigana tutapokuwa Muhammad ameuliwa? Farji'u ila qaumikum yu'minukum, rejeeni kwa watu wenu kwenye amani, rejeeni kwa Makuraishi. Qala jamaa idha kana Muhammad qad qutil wa qatilu an dini, lingine likasema kwa Muhammad ameuliwa, pijaneni kuihami dini yenu. Ama almunhazimun fastahyu min dukhuli almadina, ama wale walioshindwa wale wanafiki wale, wao wakaona haya kuingia katika mji wa Madina. Baada firarihim, baada ya kukimbia kwao, walam yadkhulu illa baada rujui almuslimin, au wale waliokimbia kile kile Mtume alikuwa anawaita watu wanamkimbia kabisa, watu wanakimbia. Ndio maana ikawa moja katika dhambi kubwa yenye kuangamiza tawali yaumi za ndio kukimbia siku ya vita. Kwa hiyo walitokezea watu wakawa na Mtume akawa anawanadia, anawicha, anawaambia masahaba ile hali ambayo Mtume alikuwa hajamat alayhi hujumati shadida, kazungukwa na zile hujumati nyingi zikazimvamia. بعد فرارهم ولم يدخلوا إلا بعد رجوع المسلمين ولا كنجيس فقوا بعد فرجاء الإسلام ولما علمت اليهود والمنافقون بما أصاب المسلمين زمن أيوم يهود ونافق التي وسيبوا الإسلام قالوا لإخوانهم أقامين إزاو لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا هوانجي قواكو كسيسي والسنجي قواوا ولو سنجيوني وإن في هذه الغزوة ندرسا مهما نا إبي بيتا إبي بنا صوم مهم إنو نا كجفونزا يعلمنا نتيجة مخالفة الرسول بيتا إبي بنا تفونزا تيجة يكو خالف التومة يكو مخالف التومة وأن تكون أعمالنا خالصة لله يقوم بفيا ما تمريته يعني فإخلاص وتقصى موجة ملتانية فقم تون من هناك الليل يمتوليه موجة نائما يوم سيسي القصة مغافي شافعنا لكم نتفنسا والله حتى قال الله في سورة آل عمران ولقد صدقكم الله وعده وكيك الله لكتميزيين أهديات الله لتميزكم يني أهديات أميفاني يقولكم يني أهديات إذ تخصونهم بإذنه فلم يكفوهم كواهو واو وإذنه أي تقتلونهم كواهو هوا وشركين وإذنه حتى إذا فشلت فكفالي أنبابو لفو شيدوا لفو ضوفيك وتنازعتم شلتم يعني كفالي وتنازعتم في الأمر لم تزوزانا كتك جامل جامل إلى أبومات لي سوا فصابوا لي وليانزوا كتوزانا تباكي توندوك يا رسول الله كتنبيا من باب التوكيل سوف ما تشاؤون واتو ششيدا ألا فسي تباكي نصبريني ina kambe amri ya mtume usiondoke tubakini wakaanza kuzozana watanazatu fil amri mkazozana katika ile jambo wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun na mkaanza kumaasi kumaasi Allah baada kukuonesheni kile mnachokipenda minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu akhira miongoni mwenu wapo wenye kuipenda dunia na wapo wenye kuipenda akhira dunia maana ni wale ambao walokwenda katika nahab wasal ajili ya kuchuma kupata zile ngawira na yuridu al-akhirah wale ambao wabakia wakawa na thabati thumma sarafakum anhu kisha akakuondosheni katika kwa wao liyabtaliyaku ili Allah kujaribuni kisha akasema walakad afa ankum Allah amekusameheni sababu aya hiyo inatumia na shia minkum yuridu dunya yuridu al-akhirah يمثل الصحابة كلهم عدود وبيه آية السيمة ولقد عفا عنكم الله مكسمين يوتي والله ذو فضل والله ذو فضل على المؤمنين الله من فضيلة قوة يوم فيربيت بالقوة تتنمي وفكي فتتك بتهيبه ولولي ووينك أكثر أصحاب ومتوم كما حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء عند الله تعالى يوم القيامة أليوليوا هاتيكا بيتهيب نا أوليوا أيواك أوليكوا كتك صورة مبايو نفهميك فقط نسيما أليكاك إني لاك كوا لمشكولي ولمشوليوا نا هو أليوليوا نا وحشي وحشي أبايا أليكوليوا كواجيليا كموا حمزة بيتهيب kwa ajili ya kumua Hamza peke yake. Wanawake ambaye ni Jubair ibn Mut'im alimwambia in qatalta Hamza fi ammi fa anta hurr. Ukimua Hamza kwa kuwa amemua ammi yangu wewe uko huru. Kwa hiyo watu walipotoka asubuhi katika sehemu hii ikawa yeye hana kumtazama zaidi ya Hamza ibn Abdi al-Muttalib. Akamua Hamza katika hali hiyo. Wengi katika masahaba watukufu waliuliwa katika vita hivi. Na ikawa pia kuna majibizano, soma katika historia, kuna majibizano baina ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na wale washirikina kipindi kile wanafanya uadui kumvamia Mtume na kumvamia Mtume, na haya yametajwa na vyuoni vya sira. Abu Sufyan alikuwa mtu ambaye ile thaqi ameibeba zaidi, Kumbuka kwamba vita vya Uhdi ilikuwa ni kulipiza kisasi. Vita vya Uhdi ilikuwa ni kulipiza kisasi. Kwa hiyo mtu ambaye mwenye kulipiza kisasi huwa sera yake iko juu kuliko yule ambaye anadifaa. Kwa hiyo Makuraishi walikuwa katika hali ya hasira, chuki ambazo wamezibeba. Sasa wakati amezingirwa Mtume, akawa Abu Sufyani amependa amepanda juu ya ule mlima, akawa anauliza afikum Muhammadun, je, Muhammad yupo kwenu nyinyi? Kala mjibu, ikawa hawamjibu. Akauliza afikum ibni abi Quhafa, yupo Abu Bakar? Hawakumjibu. Afikum Umar ibn al-Khattab, pia hawakumjibu. Wakana Nabi sallallahu alayhi wasallam huwa alladhi nahahum an al-ijaba, Mtume akawa ndo ambaye amewakataza wao kumjibu. Abu Sufyan akawaambia amma haulai faqad kufitumuhu, hawa mshatoshelezwa nao. Alikusema maneno haya Umar hakuweza kuimiliki nafsi yake, licha ya kwamba Mtume aliwaambia simjibu. Umar hakuweza kuimiliki nafsi yake, akamwambia ya adu wallah inna alladhina dhakartahum ahya, ewe adui wa Allah uliwataja wote wako hai. Waqad abqa Allahu ma yasuhu, Allah amekubakisha kile kitachokuudhi. Abu Sufyan akawaambia qad kana fikum muthla lam amur biha wa lam tusuni, thumma qala u'lu habal, fa'alimahu fa'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam jawab ajabu Allahu a'la wa ajal. Akawaambia kwa nini kulikuwa kuna watu ambao wamekatwa katika kuuliwa, mimi sikuambisha wala ile jambo halikuniudhi mimi. Kisha akawa anasema u'lu jabal, u'lu habal. Habal ni Mungu wao, kwa hiyo manake huwa juu. Habal, habal huwa juu, yani wewe ndio Mungu uliokuwa juu zaidi. Kisha akawafundisha namna ya kumjibu, akawaambia Allahu a'la wa ajal. Abu Sufyan akasema lana al-izza wala izza lakum, lana al-izza wala izza lakum. Mtume akawafundisha pia awaambie Allahu maulana wa maulakum. Ikawa kuna majibizano anayasema Abu Sufyan, akawa anawaambia haya ndio ambayo sisi tumeyalipiza kwa vita vya Badri. Walharbu sijal, harbu ni sijal. Sijal manake siku yetu, siku yenu. Badri ilikuwa yenu nyinyi, leo Uhud ni yetu sisi. Umar akawaambia la sawa, qatlana fil janna wa qatlakum fil nar, waliouliwa kwetu sisi wako peponi na waliouliwa kwenu nyie wanakwenda katika moto. Almuhimu kawa kuna majibizano baina ya Abu Sufyan na nani na masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anawaambia namna ya kujibu. Na baadaye Mtume akateremka na Waislamu katika sahatul qital, katika ule uwanja wa vita, wakawa na wakagua wale majeruhi na wale ambao waliouliwa katika ashuhada, na wakawachukua mpaka wakawapeleka katika mji wa Madina. Na wengine baada ya kuwa katika Madina, Mtume akawaamrisha warejeshwe katika zile zile sehemu zao walizouliwa, na wakazikwa pale pale na nguo zao bila kuoshwa wala kusaliwa, na wakazikwa ithnaini wa thalatha fi kabrin wahid, wawili watatu kwenye kaburi moja, na huenda muda mwingine wakachanganywa hata katika sanda moja, na ikawa Mtume anaweka baina yao idhkha, yani idhkha ambayo ilikuwa katika mji wa Madina, akitofautisha baina yao na yule ambaye atakayekuwa amehifadhi Qurani zaidi, anamweka katika mwanaandani, anatanguliza katika mwanaandani. Haya pia kuyaona inshaallah katika darsa itakayokuja, alqatla, waliouliwa na namna ambayo Mtume aliyofanya kwa wao. Lakini vita vya Uhdi vina mafunzo mengi mengi sana kwa Uislamu, na kuna mambo mengi ambayo yanatajwa na vyuoni katika historia na mambo yaliyotokeza katika vita hivi. Wallahu a'lam. Yeah.